أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يهدرون. بوكي جلزيني تولو بوكي تالبي نوغدين جنيو جلن زيارة جلن لوكيلتي جتايي مي جتايي من البخاري تتنو من يني تامبوليكي حديث بيونة بي عليه الصلاة والسلام وحني nit ñi gëna tar bara ci nit ñi am nat ci nit ñi moy yonenté yi ñi ci topa top ci ta fitna ji gëna tar ci fitna yi moy fitna yi xarit bu dof ak non bu xellu non bu amum xel ak nak dangari jiti jégué ñaali ta moy mbokk diiné yi ci wet yépp nak tet nak mbokkum diiné mom mbokk jëlé di ñom ñimuñu fessel yenn fessel ci njambat yi ndax mbirum señ bi leer gum leeru nañ ci walu diine ak xam xam kon bu len ci dara na xare dal len ci na xare moy djublu gi ko nit ñi djublu ci bayi len ci lool sababu feñ buñ xam ak seenu daliku guy continue ak nak itali bi mit woyfal kenen kudul ñom nak woyfal kudul señ bi nak teguñu ko fenn danaka ngir mat gu señ bi mat ci seeni bet ak reey gum reey ci seeni xol ngir rek li nga xamé né mom lañu mësa gis ci mom muy ragluk wilaya ak tedd ngay bakkan ak nak ak mandute gu leer ak katan gu yéme nak ci sax ci ndigal yalla yi dal motax yamal ñu ko dara ci seen xol budé buri adné muy ciadé ñom ak seen dak ak ña démé ni ñom ñoom jàmal bu leen dañ jankonté ak mourid lu la tek nañ leen ko jangonté nañ ak mourid yi fitnal nañ leen nangul nañ seen alal té lool lépp nak mbir mi gëna doliko rek nit ñi gëna faq jëm ci sëriñ bi nit ñi doliko gën ko djublu ci gën ko bëgg légui nak ñu tambal nak di jambat seen digënté ak mourid yi di ko jambat gouverneur général ci ndar ba jambat yi tégaloo mu laaj leen ni waan seen sëriñ ak fan lañ soso ñoom ñu ne ko seenu sëriñ dal moy achamul bamba borom xam xam la jaamu ko yalla la xamuñ ci mom lenn ci ak togn borom xam xam yi xamuñ ci mom lenn lu ñaaw muñ leen kon da ngeen leen di génné ci seen biir yobbu ñu dem ci seen dëkk bo seen nekk seen sëriñ fa seen sëriñ nekk ci mujjuk suufus bawal muy Touba gam nekkon bo ne nak buñu la di am buntu buñ so buñ nak dara ci kaw boy nañ ci dal di faq nak ci kaw mourid yi ci wal yépp nak lak seen neek seen kër jël seen alal lañ bayon ñu giir ko waye nak jëmal bo mourid yi fekk na seen wulis soyef toy ngir liñu miinon ci dundu bu ñagas ak tagg seen bëkkal ñepp ñu da takkuto ñew ci sëriñ bi ci Touba fekk Touba leral ko mbir ni mu démé sëriñ bi bind lettre gouverneur général ci ndar leral ko ni li am ak nim amé nonu gouverneur bi dal di gëstu bu baax waye bu mu gëstu bu gëstu lam gis moy gisul len li ñu wara ragalé ba benn jeexi togn buñ togn lu wess dal e ñaan gu bayiko ci ceddu dal la gis ak fiirange ak ñen ci señ ci ci seen daraaje ngir tarib bi yi nga xam ñoon dañ wër ba nopi di rocc gu ndank di dem ci señ bi diko topi lolu mo leen di andil fiirange juju mu jëne bi mu sété ba gis ni lépp ay tiaxan dong la nak mu diggal leen ni lañ leen bayyi tranquille ñu dund fu leen ñu dëkk fu leen neex fu bëgg dëkk mëna fa dëkk li fekk dal rañ ko ñu ci ñak topato luway ñak samonté luway dëkk luway réew mi ak ñak topato seen mbir ñu diiné islam dal ci lañ ko waxé dal li fekk defuñ loolu nañ leen bayyi li wa tranquille mu doon loolu nak muy xewon ci ñaari ati 1306 ba 1307 ak 1307 ñaari ati trok 1885 ci got atum djuluk an isa ak 1888 bila la ñu dal tout rek señ bi dess Touba am fa ab dir mo ñam doon tarbiya ba ñu taxo dem mbacke bari ci jolof bu doon dekk bo xamni mama rama ko ay mama ko santone waye nak fekkon mu rap fekkon nak mu rap mu dal di ko yeesal bi mu ko yeesale buntu yépp daldi ubbi ko jëm ci mbacke bari wet gune rek nit ñi kilifa yi ñew joge ci dekk yépp ñi di ay talibé yu ziarasi ñi di ay kilifa yi diiné ñi di ay bour fune rek mbolo ma ngi fay faqi di ñew yoon dal mu karumbu waye nak rambaake li nak dal di jugat tam doot ñu tam ya tambal nak di andi ay leunt di jaxate dal di joko ñi nga xamne am nañu kaddu ci ngor ga man ñu wax ak ngor gi baba gouverneur Louga ak Jolof ñu diko wax le clerc dafa doon nit ku toy ku am yambar dal mo xamanteni danaka mbiri sax duko jondjom ci bopam andak bobu nak turu señ bi agna fo xamni ak barik mouride agna ak way bo xamni kuku xamul nak foku nga ku xamul deug moy kan way moy kan faaw nga ragal ko ku xamul nim toy dalay aduna ak ni minde fi mirimide fi wayes way ci mom foku nga tiye ci li lay wax ci japp ni day xëccu aduna waye fekk ni ñi ko xam day xam ni ku bañun ak xex la da naqarlu lol wali yeg nit yalla yi nga xam ni ñun jihad ak fa seen bir mujju ci ay fitna yum andi ci xol yi dan leen yeram nit nak yeram leen lol ku ko xam dal ku xam serigne bi da nga xam ni mom buñ ko yobbu tun sax dana yob bopam demal bopam ba ci ab bay ab all bo xam ni fekk ko fa dana jafé wala bok mu dem sax madina ngir rek xewum gu xewumon ak beru ak nak neubutu gënal ko rek ak feñ bu ko sun borom bëggoon ci waye yalla ko bëggewut yalla ko bëggewut na bëggul neub ko neubutu ko ci mom ndax lool bo xolé lim tontu won dal jor jëmmi lu mel non la tontu la albury bim ñëwé lu tan ni lam tontu won dal jor la ko tontu muy digal leen rek ak wacc soldat yi ak gangol gi yépp dëddu aduna ak jublu ci yalla mu dolil albury niko nak joko ci dolil misal men misal niko ñi di xëccu ak nguruk tubab yi de ni ma leen gisee mi ngi yene ngi melni nit ku yew ay kuyam diko waajale ab xew xew guddal buum gi mu ko yew mu guddal ko ngir man de forf ko neex di son lol ci diko dun ci dundu ba diko raay ngir xemem rek mu duuf waye ndofuk xar yoyu ag ci di jagn diko dañ ci len di taxawé ak diko soril dundu bobu ak ndox ni neena muñ gamu len di muñal de du dara lu wess waj gamu len di wajalal bisam bu soora kep waye yen tam yen ñi mu gis ngeen di jankonté ak tuba bi ak di tuddu ay jihad ak yene demé da ab djinjira bo xamni bu mbass ma ñewé ci kaw ki ko doon djinj ci président ci kaw yeen ñi lay dal ci kaw le clerc nak ba mu gëné li rambaaji wax la jawtu li xibar bi ci gouverneur général ci ndar gouverneur bi sakku ci sëriñ bi mu ñëwal bopam wëssiko legi lettre bobu commandant bu Louga wala gouverneur Louga moko yobbu ci serigne bi taw serigne bi am gant motax mu yabal mbokam borom daru mi nga xamni moy loxol ndi joram wotu ko fa waye bokku ni ci li yalla dogal bi yalla rek rambaaje bi dafa rambaaje ci kilo won état bi ni len boñ ko du ñew bu ñewé du sigi xol len ndax loolu la xam ci serigne bi ak ngir seluk ab xolam mom señ bi ak wayfal aduna wayfal go xam day mujju mel sax ni ko gatt am xel ngir deddu go ci aduna bim ñewut nak rakam di mam cierno ñew neena gouverneur bi nak mer lol ngir dafa mel ni lañ ko waxon day deug kon mu dal di jox ndigal commandant bi nekkon Louga mu wajal ay armu ngir xex ci japp na ni bu ñewé mu fokk ab xex lay doon ngir dégg ni mbolo mi té ñoo tuuma doon ni nama ba defon don xex di xëccu di taxawal di loolu la bëgg ñu japp rek fofu ñu xex ko la wajjal ab arme bu mag ci kudni bu ñu la day xex te señ bi yegul dara ci la xew yegul ci dara bañ leral ko nim demé mu ne amandi waxum xomoon jottumoon mukk ni sama ñak ñew tollu na len fofu agna fofu ay yobul borom daru ñu ñaaral niko mu leral len nilen dara seewu ko ndul ngant bu fekke ñi ngi itéwo dajé ak mom ba fiñ toll ni waaj na lolu japp ndé na ci mom buñu sonal seen bop buñu yaq seen alal ndax fi jammu dog na fa am way am fi ab xare am man la am ci ndé fekke ci jéwal waye mu bokku ci li mo ni bokku ci li xamal ni mbir mi liko sos deug moy way iñani ak seen leunt mu ni borom daaru ci bopam moma net li mom ci moma net li bopam seigne bassir moy wax ni mam ci yalla mom borom dal mom net lene am dina ba jakarlo ak gouverneur bi wax entrepreneur bi ki dem don entrepreneur leer limi wax bim leer le aji ma nopi ni gouverneur bi tonto wala kuma na bi mu tonto da wote lol ak lima wax xeytuul sax ak lima ko don wax ne ma xame ci ni kon entrepreneur bi dafa jengal samay wax te it mo sabab li lepp lolu ko sabab ne ma dem ci ku ñu wax brand jaw sakku mu ñew traditionnellement limay wax ak gouverneur ak commandant neena mu ñew wax ko commandant bi niko dafa tumal ke ko don entrepreneur mu bëgg ma léral ko lim bëgg ne commandant bi niko bismillah dal koy deglu commandant bi deglu ko neena mu wax neena ma wax ko léral ko lepp lim koy léral neena kanam bi dal sopp ko lool nena mune mo li nga def baxna ndax ki waxewuma ko ni bu fekke non la demé kon man kon duma ñew man gene man dama tok fi kon nga wax sëriñ bi mu fekk ma fi ëlëk kon man nga and ak entrepreneur bu jëk bi muy diw gene and dem te koku nena mi ngi bok ci rambaccal yu mag ya maga mag waye nena cheikh ibrahim sëriñ borom daru nena ko bima demé ba xamné xamna limu doon leuntal ta fekk jaxase won na ba ag ci nilen señ bi mom du ñew mukk du len wuy ci mukk ci teggu bakaram mu dal di tambali nak lo xamé ni xamna secret mu tambali di sak tax ci rek ma baña ag ci fa señ bi nek te heure bi jalt ngir rek bëgg ñu fo ci radio bi ngir mu baña am leunt mom mu fed leunt mu jëk ma ñu mu tam di xam talu tayel di lay naaju dafa tang ginaaw bi mu dal di wax ni dal faaw ñu xaar ba reer ta bo reer kess ken talu gu reer sax waye ñu xaar ko bam ag mu jek jek dama gëm ñu tan tor ni dëgg nga ak mu ñu ñak da way wala di sang mi kam ma bolel mu dey ko ndank ni ko nama reeral ci dënam gi mu ne ko ay nak señ bëssine waye nak borom dal nak ak japp nit jikko ak ni mu non mu noyé ak dal gi mu am nak tewu nak ku ak njumala nak tewut kenn mënu ko nax néna ma xam li waji wax borom dal néna ma dégg waji wax lam ko dé ma xam ko ma dal di sukkandiku nak ti wa alamatin wa bin najmihum yahtadun ma tekkelo ci bidiw yi nak dal di jubal nak bi nga xamanteni fi la señ bi nek ci bidiw ma tekkelo ba exi ci boru njël néna ma fekk señ bi ci julukaay bi ci fajal ma fekk mu ñëw ci julukaay bi bagage yañ ko wër mo di ko yabaré yam nit ñi ngi taxaw bima ñëwé néna mu jëkënte ak mu laaj ma ni mo no def ma jotal ko lenn mu dagg dok sama wax ni ma mbir mi day leunt na lool té téré na téré gu metti go xamni laaj na sabu bu mag laaj ni ndox mu bari ak fërkat bu am doole andil ma fas bi neena ma andi fas jege ko mo dal ni kon denk na len yalla mi nga xamni luñ ko denk du sanku ni ko kon nak denk na la xam xam jang ak jangale ak nga ak mbay ak bay kon mo wop denk na la jang ak jangale ak bay jabol gang non ni kon ni ko nga sax fi la fa meuna sax bo leena ba yef yi ba sa na jamono soppi ko it man nga dem bawal dal di war gënum lu lol dogal yalla jox am nosam baye am nosam ci loxol yalla tey nak ci alquran ab yonante bi alayhi salatu wassalam neena aduna dal koy tag fofé gannaaw djublu gu mag gi mu ko djublu won waye nak nu ko aduna won gi nan nak la ay xam xam yu joge ci yalla dal koy seuf dal ñew sop wotu len wotu go xam sax mo gëna reyna aduna djub deugmal won muy babun باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب بنت لبهم دل كوين دايما ننبغل وايساك بيغ لبير ماندل في كم لك نمردي أميل للنقري نون لا أهل بادر أمين بيكت نيوم تي جتاي بوغ نزال تامل جتاي موم بمردي تاقو أغموم ndam do ci dir bi muri dagum lu muy gatte gat na la ahlu badr ñu taxaw ak mom ci mbot mom na ci wax ni asiru ma al abrari hina asiru wa dhanna al ida anni hunaka asiru ma de bima dox ma ngi dox andak koy bax yi way non ñu japp ni rek ni après suñu dafa ñom da ci tek masiri ma al akhyari lillahi bin nabi wama li لعو لغير الله عوض مسيره بما يدخ ما عندك تاني في جمتي يالله شي درجه يننتي بي واي مسما دوخ موك جمتي كودول يالله خجل غوغو من كو تالي في تي ندار تي دير بو نيو فا توغي دي خار با خم لوسون بروم دي دوغال تي دير بو تي تالي في خجل اسير غوغو اسير ما دابداري حين أسير وظن العدا أني هناك أسير مدن تكي بو خامني تي لي گنا كيمال سي ميري لا بوك نдах دا فا نيو تا كين بايو كون خيل مو نيدي كو خار يكون du xaar gi mi ngi joge ci kiko ki atte mbaka ñatte kenn bayu ko ci on xel dool yal dal ci lo xamni hikam sun borom moko setantal xere ba tek ko place ngir rek mu nek awlay ci yekati batam mom ci ci yekati maqam señ bi radiyallahu anhu ci mbolem maqamatul mukharrabin yi gëna yonente yi ak sahaba yi señ bashir wax ni ben bis tewna muy tuddu len ci limu jankontel ci ay cion ci geej yi ak ci natto kenn ci nun daldi metilu dal ni ko ci li di metil lol way na señ bi mun ni ko metina de way nak yalla terem bañu na am de ndax xej gi ma am de ak bërb bima nek lima ko may bu tukki bi amuton lol do kon tukki bi mo saw lepp mune señ mbacke bu so batay netti na ma ni xew xew yoy ak li xew musuñ ko baye wala xel ndax señ bi bimu ñëwé jëlëf daf ko yoni ci kilifa ndar gogu muy gouverneur general bi di gissok mom ci lolu ngir rek delegation yu bari mbolom bari mi ñëw ak doli kok djoblu giñ djoblu ci mom te dara war la ko lu wess yalla dudul yalla neena di ko ko leral ngir bañ rek mu japp ni non rek ak nit dal ci wax ko ma fekk ni suñ mbakk bu sene na ma ñew fekk ku ndar ma ko leral lim bëc ci lool ci yonente bu bi ak gisso gi ba bi may del mu defal ma tanga ju mak yonni ma sax ay yan yu 10 ci ay ndima ngir ni moko jox señ bi cadeau way amul lumay rek at ni jek jek la dem tres ci suñ kaw ci wori taxira mbaaji ak fexey ak wori way yeddu yi amul lumay dal legui rek yonente yi taftalo bori di gëstu di luñutu ba li am am waye nak sun borom mom sa bu do le ngir da koy wutal ay sabab señ bi dañ taw nit ñi lool di tayal lo ci kër kër ju barji ku bañon la sax reer gi ko mo di magal diko reer ni diko bañon ak jegeñ lu ci sax ko jegeñ lu ci xéti hadd yeey ak liggéey yi yépp dafa meloon ni daf ko neexutoon ak gënal giñ ko gënal ci seen kaw sax neex ko won yëkkati giñ yëkkati li jàmmal bu ñu sotti Allah sax daf na diko neexutoon ak bari délégation yi tamit bu ñuy wa ñuy fara fara xi ñëw yépp daf na daf ko xawoon sib lool waaye rek sun borom dogal ci moom mooy loolu yu càggee ni moo ko sos mbaa mu xëcc ko mbaa mu lijjanti ko dara ñëru ko lul yàlla ak yonante bi jëmut fenn ful ci yàlla ak yonante bi jeex tàkk ci màggu yàlla ak rëg yàlla gëlam lool ci bëgg yonante bi ak sahaabaam radiallahu anhum kon foofu li ñu yemale leçon boobu boole gi ñu tàmbale ko ci nettali bi ko Serigne Hamzatu nettali ci woy juram ak bam fi ñëwee ci Serigne bi seeti ko ali ko Serigne bi wax.